ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے دو تاریخ سے، اس سلسلے میں دو تین بیانات سیرت کے کیا کرتے ہیں. یہ آیت سورہ توبہ کی جو ہے یہ سیرت کے بارے میں بہت جامع آیت، اور بھی آیتیں ہیں، ان میں سے یہ آیت بہت ہی عجیب و غریب ہے اور بہت برکات اور فیوزات و برکات والی آیت ہے. اس کا پورا ایک صفحہ ہم نے تین چار مہینے غزالی رسالے کے سر ورق پر رکھا، اس واقعے کا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کفار نے گرفتار کر لیا، ان کو قید میں رکھ دیا، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو پیغام بھیجا کہ چمڑے کے تسمے سے میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور کھانا بھی نہیں دیتے اور بہت تکلیف میں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کریں کہ میرے لیے کچھ دعا فرمائیں کہ اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا حالات پیدا فرمائے. تو آپ نے ان کے والد صاحب سے فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، اور کثرت سے لقد یا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العرش العظیم پڑھتے رہے. کہتے ایک دن اٹھے، نیند سے جاگے، تو اس میں ٹوٹے ہوئے تھے، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور باہر نکلے تو ان کو پار کی گائیاں بکریاں وغیرہ کھڑی تھیں جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جو کافر مسلمان حکومت پر مسلمانوں پر حملہ کر دے اس کو حربی کافر کہتے ہیں. اس کے ساتھ زمین کافروں کی قسم ہے، زمین کافر، معاہد کافر، حربی کافر. زمین کافر اس کو کہا جاتا ہے جو اسلامی حکومت میں ان کی پناہ میں زندگی گزارنے کے لیے رہ گیا ہو، اس کو زمین کافر کہتے ہیں. اس پر حکومت اسلامیہ کے تابے دار ہونے کا ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور اس کی حفاظت کا بندوبست حکومت اسلامیہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اور اس کو حلال روزگار کے مواقع مہیا کرنے کی ذمہ داری یہ اسلامی حکومت کی ہو جاتی ہے. ہاں، اس کو عام کلیلی جگہ پر نہیں رکھا جائے گا. کلیلی جگہ جو ہے فوج ہے اور ملٹری ادارے، پیرا ملٹری ادارے اور انتظامی ادارے اور نظام تعلیم، اس میں نہیں ہوں. فوج ہے وہ تو نظریاتی چیز ہوتی ہے، جس ملک کا نظریہ اسی کی فوج ہوگی. اور انتظامی امور بھی جو ہے تو ہر ملک میں وہی کامیاب ہوتا ہے جن کی اکثریت ہو، وہ بھی نظریاتی چیز ہے. اور نظام تعلیم تو کسی ملک کا غیر کے ہاتھ میں چلا گیا تو ملک ہی ختم ہو گیا، چند منی ہوگا، باقی حلال روزی کے پورے مواقع ان کو زمین کافر ہے. معاہد کافر اس کو کہتے ہیں کہ ایسی مملکت ہو جس نے کوئی معاہدہ اسلامی مملکت ساتھ کیا ہوا ہو کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، آپس میں تجارت کریں گے، اس طرح کے معاہدات ہوئے ہوں، اس کو معاہد کافر کہتے ہیں. زمین کافر، معاہد کافر اور حربی کافر. حربی کافر ہوا ہے جس نے دنیا اسلام پر حملہ کیا ہوا، تو اس کا سارا مال مالے غنیم رکھا، تو ان کو، ان صحابی کو ان کا مالے غنیمت بھی ہاتھ میں آیا، ان کی گائیاں بکریاں، انہوں نے رات کو روانہ کی. اب اتنی دیر کے بعد وہ لوگ جاگے، کافر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جاگتا دیر سے، تو رحمت کا وقت ہوتا ہے جب ساری مخلوقات، کیا چڑیاں، کیا پرند، سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کی ثنا میں، ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ساری کائنات اس وقت جو ہے وہ جھوم رہی ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، ساری کائنات میں ایک عجیب صبح کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ایک کتا سویا ہوا ہوتا ہے، ایک کافر سویا ہوا ہوتا ہے، اور ایک اللہ معاف کرے کم کمزور ایمان والے بھی سوئے ہوئے. تو اتنا آگے نکل گیا تھا کہ صبح جب یہ جاگے تو بندی پکڑ سکے اس نے. ان کی اس واقعے کی شاید نزول ہے اس آیت کا، میت تخ اللہ اللہ مخرجا وہ یرزق من حیث لا یحتسب، میت توکل اللہ فہو حسبہ، جو ڈرا اللہ سے اس کے لیے اللہ پاک ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہ گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو کوئی کر لے بھروسہ اور اعتماد اور بھروسہ اللہ پر کر لے، اللہ پاک اس کے لیے کافی. ایک بزرگ تھے شاید کا، لقد جاگر رسول اللہ علیہ وسلم کثرت سے ورد کرتے تھے. ان کی وفات کا وقت آ گیا، لکھا ہوا کہ کتابوں میں روح قبض کرنے کے لیے رحیل السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس آیت کی اتنی طاقت ہے کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے میں اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. جبکہ تقدیر کا فیصلہ بھی آ گیا، اسے نافذ ہونا ہے، اور آگے جس آیت کا یہ ورد کر رہا ہے اس کی اتنی قوت ہے کہ فرشتہ موت حاوی نہیں ہو سکتا. تو ان کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان بزرگوں کو، کہ ہمارے پاس آنا نہیں چاہتے ہو؟ پھر کیوں نہیں چاہتے ہو؟ بس پر دائر کا ورد بند کیا اور روح قبض ہوئی اور رخصتی ہوئی دنیا سے. ترجمہ اس کا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آئے تمہارے درمیان ایک رسول جو تمہارے انسانوں کی جنس سے ہے. عزیز علیہ ایمان، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، تمہیں خیر کے پہنچنے کے لیے ان کو بہت زیادہ چاہت، حرص کہتے ہیں بہت زیادہ چاہت. حرص کا لفظ ہے اردو میں تو غلط معنی میں استعمال ہو گیا ہے، بری عادت کو حرص کہتے ہیں. اور اس کے حریص میں بہت زیادہ چاہتا، میں فائدہ پہنچ لیکن ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. کہتے ہیں یہ دو باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کافر مومن کے لیے ہیں، کہ آپ کی امت دو سو منقسم ہے، ایک امت دعوت ہے جو کفار ہیں، اور ایک امت اجابت ہے جو مسلمان ہیں. امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان سارے آپ کی امت میں شامل ہیں. یہ دو سو منقسم ہے امت دعوت، جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ان کو دین کی دعوت دینی ابھی ضرورت ہے باقی، یہ امت دعوت ہے. امت اجابت جس نے قبول کیا مسلمان. تو یہ دو باتیں کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تمہیں خیر پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے، اس کی یہ جذبہ تو آپ کا کافر مومن سب کے بارے میں ہے. اور مومن کے بارے میں مزید تیسری بات ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے آپ رؤوف رحیم ہیں، بہت نرم دل ہیں اور بہت زیادہ ہی رحمت والے ہیں. تو رحمان کے رحمانیت کہتے ہیں رحمت عام کو، اور رحیمیت کہتے ہیں رحمت تام. یہ رحمانیت تو اللہ کی مومن کافر سب کے لیے ہے، رحیمیت فقط مومن کے لیے جو آخرت میں ہوگی، اور رحمت ہے کہ اس سے سب کچھ اس کو مل جائے گا اور سارے مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتی نام ایسے ہیں کہ وہ نام قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوئے ہیں، تو اس میں رؤوف اللہ کا نام ہے اور حضور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. رحیم اللہ کا نام ہے، حضور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. رؤوف الرحیم کہ بہت نرم ہے، اور رحمت تام بہت زیادہ مہربانی والے ہیں مجھ کی. تو یہ دو باتیں ہیں، رافت اور رحیمیت اور رافت، یہ امت مسلمہ کے لیے مزید ہے ان دو باتوں کے علاوہ ہے، اور مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے کہ بہت زیادہ نرم ہے اور بہت زیادہ رحمت والے اور مہربانی والے ہیں. فائن طلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ ایسے رسول سے جب تم منہ موڑو فقل حسبی اللہ، تو آپ کہیں کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، علیہ توکل، تو اس پر ہی میرا اعتماد ہے، وہ رب العرش العظیم اتنا عظیم عرش کا مالک ہے، تو لہٰذا مجھے تو تمہاری تمہاری ضرورت ہی نہ رہی، کہ میرا تعلق ہو اور میرا بھروسہ یہ تو ایسی ذات الجلال کے ساتھ ہے جو اتنی شان اتنی بڑائی اتنی برتری والا ہے. ہاں اگر تم جو ہے تو ان باتوں کی قدر کانی در رافت کی، رحیمیت کی، اور فائدہ پہنچانے کی اور تکلیفوں پر تکلیف اٹھانے کی، ان چار باتوں کی قدر کر لو تو اس کا جو ہے تو تمہیں فائدہ مل جائے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. یہ کوئی تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے ہی نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی تعلیمات کو پورے کے پورے عمل کے ساتھ لیا، اس کی دعوت کے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے اور اس وقت کی ساری دنیا پر چھا گئے کہ جتنی بڑی حکومت قائم ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے محنت کے نتیجے میں، یہ اس بحرون رشید کے دور میں 80 لاکھ مربع میل ہارون رشید کا خلافت ہے، 80 لاکھ مربع میل، اور اس میں کوئی 20 لاکھ مربع میل کے قریب اسپین کی ہوگی، یہ علیحدہ یہ عباسیوں کی حکومت تھی 80 لاکھ مربع میل، اور اسپین کی بنو امیہ کی حکومت تھی مسلمانوں کی، تو گویا 1 کروڑ مربع میل پر حکومت قائم ہونا، یہ جو تاریخ موجودہ تاریخ ہے اس میں کسی وقت بھی نہیں ہوا سوائے، اور حکومت قائم ہو جانا تو کوئی خاص بات ہوتی نہیں ہے کہ حکومت مل جائے، حکومت لینا اس کو چلانا، اس کو چلانا یہ کام ہوتا ہے، حکومت بنانا اتوار کو ہی قبضہ کر کے لڑکا لے لے گا، چلانا اوت تو لینا 11 سال سے امریکہ اتنے چھوٹے سے خطے کو نہیں لے سکا، تو نکلنے کے لیے اس کو راستہ نہیں ملتا، تو لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور لینے کے بعد پھر چلانا، چلانا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تتاریوں نے جب بغداد کو تباہ برباد کر کے حکومت لی ہے نا، اور جب چلانے لگے تو ان کو پتا چلا کہ ہم تو نہیں چلا سکتے، اتنا مشکل نظام ہے ان کا، اس کو تو چلا ہی نہیں سکتے، تو پھر مجبور ہو کر انہوں نے جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ عالم تھے جو کہ اس کے بنی عباس کے بہت بڑے وزیر تھے، ان کی خدمات لے کر حکومت کو چلایا ہے. تو میشا جنگجو جو ہیں یہ حکومتوں کے چلانے کے وقت فیل ہوا کرتے ہیں، چلانا مشکل کام ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور تعلیمات اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں صرف حکومت بنائی نہیں، اس کو چلایا ہے، اور ایسا چلایا ہے کہ دنیا کے ایک خطے سے دوسرے خطے تک ایسا امن و امان مثالی وجود میں آیا ہے کہ اس کی پڑھے کبھی آپ لوگوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ کی مشین پر بیٹھے ٹک اٹک کر رہے ہو، لائبریریوں کو خالی کر دیا آپ نے جس میں خزانہ تھا علم کا، اس کو پڑھ کے دیکھیں، اتنا دلچسپ ہے ہمارا یہ سارے، ہماری داستان اتنی دلچسپ ہے کہ اس کا چسکا لگ جائے تو سارے چسکوں سے نکل جاؤ، اور ایسی معلومات لوگ ہے کی شخصیت بن جائے گی، اور جس جگہ پہ جس دفتر میں جاؤ گے، جس جگہ پر بھی جاؤ گے وہاں قیادت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کیوں کہ آپ جامع شخصیت ہوں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے لوگ چلیں گے، اور ہمیشہ ہر کسی کے پیچھے کوئی نہیں چلا کرتا، جس کے اندر صفات اور گٹس ہوتے اس کے پیچھے چلا جاتا، اور ان تعلیمات کو ہم اور آپ لے لیں، ان کو عمل میں لے آئیں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت کیسے نمایاں ہوئی، کیسے چمکی، اور کیسے قابل تقلید ہوئی، اور کیسی سیادت اور قیادت کے قابل ہوئی. تو اس آیت میں آپ کے 4 احسانات سارے کفار اور مسلمانوں کو تذکرہ کر کے اس بات کا احساس دلایا گیا کہ اس ہستی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں اس ہستی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے کچھ حال احوال کو معلوم کرو کہ حالات کیا تھے، حال احوال کو معلوم کرو، تعلیمات کو معلوم کرو، جدوجہد کو معلوم کرو، اور ان کی جدوجہد میں جو نتائج نکلے اس کو معلوم کرو، اور احوال کو معلوم کرو. فرمایا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ایسا لکھا ہوا پاتے تھے کہ ان کے جو اس دور کے جو مصور تھے انہوں نے آپ کی تصویر تک بنائی ہوئی تھی اور ٹھیک بنائی ہوئی تھی، اتنا خط و خال کی معلومات آپ کی ان کے پاس تھی تورات اور انجیل کے واسطے سے اور آسمانی کتابوں کے واسطے سے. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے میں یمن گیا اور یمن کے بادشاہ کے دربار میں گیا، اور وہاں دیکھا مختلف نوادرات اور مختلف تصاویر لگی ہوئی تھی جو درباروں میں ہوتی ہے، اس میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی وہ حیرت انگیز تھی، اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے، میرے کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تصویر کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو آدمی بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نبی آخر زمان ہیں، جن کی اب نزدیک بعثت ہونے والی ہے، نبی آخر زمان ہیں، یہ ان کی تصویر ہے. کہتے ہیں میں آگے ہوا، میں نے جو غور سے دیکھا تو تمہارے بھائی محمد کی تصویر صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوتا، کہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ تو ان کی تصویر سی بنی ہوئی یمن کے بادشاہ کے دربار میں لگی ہوئی. کہتے میں نے ان سے کہا کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے بعد نبی آتا ہے، لیکن یہ نبی آخر زمان ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کے بعد ان جو آدمی کھڑا ہے وہ ان کا خلیفہ ہے. تو کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے وہ دوسری تصویر کو جو غور سے دیکھا تو ہمارے بھائی ابو بکر کی تصویر تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ کہاں یمن اور کہاں وہ، اور اتنے عرصے سے ان کے بعد تصاویر لگی ہوئی ہیں. اس حدیث کو ختم نبوت پر کتاب ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں 200 حدیث کا ختم نبوت پر، اس میں بلال بن حارث رضی اللہ کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے تھے. آپ کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ذالک مسلم فی التورات والانجیل، ان کا بیان جو ہے تورات اور انجیل میں بھی آیا ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پورا تذکرہ آیا ہوا تھا، باقی صحابہ کے تذکرہ آئے ہوئے تھے، اور تو چھوڑے ہیں. یہ ہندوستان کا بنارس جو ہے یہ پرانا شہر ہے، اس میں باقی تذکروں تو کچھ چھوڑے ہیں. اس میں یہاں تک کہ 13ویں 14ویں صدی کے جو بڑی شخصیات اسلامی آئی ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے. قاری طیب صاحب دیوبند کے محترم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے بتایا ہوا تھا کہ میرا خیال تھا کبھی بنارس گئے تو ان کے پنڈتوں سے ملنے کے بعد معلوم کریں گے کہ ان کے پاس جو پہلے کا تذکرہ آیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہندوؤں کی کتابوں میں 3 جگہوں پر ہے، ویدوں میں ہے، دو جگہ ویدوں میں ہے، اور ایک جگہ جو ہے تو بکرماجیت کا، مہاراجہ بکرماجیت کی تاریخ میں ہے. اور اس میں ویدوں میں دو تذکرے جو ہیں، تو اس میں ایک تذکرہ ہے کہ ایک جگت گرو آئے گا جس کی پیدائش 2.5 پہر دن چڑھے ہوگی، اس کی شادی ایک بہت مابدار عورت سے ہوگی، اس کی شادی سومنی سے ہوگی. جگت گرو عالمی پیغمبر، عالمی شخصیت، عالمی پیغمبر، 2.5 پہر دن چڑھے، صبح 7 کے 2.5 گھنٹے بعد. اب اس جگہ ذرا وید کے بیان میں اور آپ کی پیدائش کی واقعے میں کنٹرڈکشن آ رہا ہے، کہ واقعہ ہے کہ آپ کی پیدائش صبح 7 کو ہوئی اور وید کہہ رہا ہے کہ صبح 7 کے 2.5 گھنٹے بعد ہوئی. تو ہندوستان کا وقت اور مکہ مکرمہ کے وقت میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، جب وہاں پر صبح 7 ہوتی ہے یا صبح 7 کے 2.5 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں. اور کی شادی بہت مادار عورت سے ہوگی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ صاحب کی شادی ہوئی ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اتنی مادار عورت تھی کہ مکہ مکرمہ کی آدھی مالیت کی مالکہ یہ تھی. اور کی شادی سومنی سے ہوگی، سومنی جو ہے ہندی کا لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے عائشہ. دوسرا بیان جو ہے وہ تو بنارس کے یونیورسٹی کے پروفیسر نے نکال کر شائع کیا ہے، اور آج سے کوئی 20 سال پہلے نوائے وقت میں شائع ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے لکھا ہوا اخبار کا، وہ ہے میرے پاس کٹنگ. کہ وشنو بھگت آئے گا. وشنو کہتے ہیں بندہ، نہ بھگت کہتے ہیں بندہ، اور وشنو کہتے ہیں اللہ. وشنو بھگت ایک آدمی آئے گا جس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا. بھگت کہتے ہیں بندہ، خاص بندہ جو ولی، اور وشنو کہتے ہیں اللہ. وشنو جس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا، اللہ بندہ عبداللہ، اور ماں کا نام سومانب ہوگا، امن پائی ہوئی عورت، آمنا. سومانب سنسکرت کا لفظ، اس کا ترجمہ عربی میں آمنا، ماں کا نام سومانب آمنا ہوگا. وہ برقی گھوڑے پر بیٹھ کر ساری کائنات کی سیر کرے گا، معراج کا واقعہ. اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ان پر برچے ہوں گے. تو اس پروفیسر نے شائع کیا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا عالمی گرو آئے گا، اور وہ کب آیا اور یہ علامتیں کس میں ہیں؟ تو لہٰذا تم لوگ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعتبار اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا باقاعدہ مضمون تھا. اور مہاراجہ بکر ماجید کی تاریخ نجوم کا بہت بڑا ماہر گزرا ہے, اس کی تاریخ میں ہے کہ اس نے معلوم کہ سن اس نے معلوم کی ہوئی ہے, یہ آپ کی پیدائش سے کوئی 850 سال پہلے گزرا ہے. تو اس نے اپنے نجوم کے حساب سے اس گھڑی کو, اس تاریخ کو, اس مہینے کو, سورج کے اس برج کو اور کائنات کی ساتھ کو اس نے معلوم کر کے لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اس کائنات پر اتنی مبارک گھڑی اس سے پہلے نہ آئی ہے, نہ اس سے بعد جو میں نے حساب کیا نہ اس وقت آئی, اور یہ فقط ایک دفعہ ہی آئی. اور اس میں اس نے کہا, اس نے لکھا ہے کہ میں نے معلوم کر لیا کہ اس میں ایک بالک جنم لے گا, ایک بالک جنم لے گا اس دیش سے پچھم مغرب, یعنی مغرب کی طرف کے دیش میں ایک بالک جنم لے گا جس کے پتا کی دہ ہو چکی ہوگی, جس کے والد کی وفات ہو چکی ہوگی, جس کے پتا کی دہ ہو چکی ہوگی, وہ نکلنگ ہوگا, یعنی وہ نکلنگ کہتے ہیں ایبوں سے پاک معصوم, نکلنگ ہوگا معصوم ہوگا, اور جس سمے اس کی پیدائش ہوگی اس سمے اس نگری میں بہت دھونچ تھانچ ہوگی, جس زمانے میں ان کی پیدائش ہوگی اس زمانے میں وہاں حالات میں بہت افراتفری ہوگی. تو اصحاب الفیل کا واقعہ گزرا ہوا تھا, اور جو ہے تو قریش کے آپس کے جھگڑے تھے اور افراتفری کا دور تھا, وہ یہ اس کے لکھا ہوا ہے, اور صحابہ اکرام کا تذکرہ لکھا ہوا ہے. اور بنارس کا ان کا جو مرکز ہے اس میں قاری طیب صاحب کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے مجھے جو بتاتے گئے تو کہہ رہے یہاں تک کہ اس میں انہوں نے مولانا رشوری تھالی صاحب کو بھی نام دیا کہ ایک بہت بڑا رشی آئے گا جس کی ساری دنیا میں بہت شہرت ہوگی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک طیوب آئے گا, کہ میرا نام طیب نہیں لکھا ہوا تھا, طیوب لکھا ہوا تھا, اس کے بعد طیوب آئے گا, یہاں تک ریکارڈ ہے. تو ظالے کے مسلم پھر دورات والانجیل آیا ہوا, اور اس دور میں جو تحقیقات ان کے ہوئی ہیں ویدوں پر, تو وید جو ہیں یہ نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں, اور ویدوں پر جو آج جدید تحقیق کروا جو ہو گیا نا, پہلے زمانے میں تو گرنتھ کو اور ویدوں کو عام آدمی کو پڑھنے کو نہیں دیتے تھے کہ اس کو صرف پنڈت پڑھے گا, گرنتھ کو گرو پڑھے گا. آپ کسی سکھ کو پکڑے نا اسے کہیں کہ ہمیں مجھے گرنتھ کا کوئی ایک دو مضمون سنا دو, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کے کوئی الفاظ پڑھ کر سنا دو, آپ کو نہیں سنا سکتے کیونکہ اس کو گرنتھ پڑھ نہیں لے جاتے, اور گرنتھ کی کئی کئی عبارتیں جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیت الطالبین کا اور فتوح الغیب کا ترجمہ ہے, پڑھ جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ دیکھیں تو حیرت ہوگی. اور اس طرح وید پڑھنے نہیں دیتے تھے, اب جدید تحقیقات کا دور شروع ہو گیا, جدید تحقیقات جو ہوئی ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا پنڈت جو کہ ان کا علامہ ان سارے ویدوں کا ماہر وہ مسلمان ہوا ہے, اور اس دفعہ مکہ مکرمہ میں اس کا وہ آدمی بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے ملے بھی ہم سے, انہوں نے کہا وہ بھی آنے والا ہے لیکن ویزا نہیں لگ سکا تھا اس کا, تو میں نے کہا کہ ان کو ہمارا پیغام دیں کہ وہ کبھی پاکستان آنے کا بندوبست کریں تاکہ اس کو میں پورا دورہ کرا دوں. تو اس کا یہ بیان ہے کہ جتنی واضح توحید لکھی ہوئی ہے ویدوں میں تو وہ اس کو پڑھنے کے بعد میں اس کی تلاش میں نکلا, اور میں نے ہندو مت کا تو میں خود علامہ تھا, اور بدھ مت کا میں نے مطالعہ کیا, عیسائیت کو میں نے دیکھا, اور آخر ایک معمولی سے ایک مولوی صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی, اس کی مسجد میں میں آیا تو جو وید میں توحید لکھی ہوئی تھی وہ ساری اس کو پتہ تھی, اور وہاں اس کے ہاتھ پر میں مسلمان ہوں. سچ بات ہے کہ اتنا تذکرہ اتنا چرچا پہلی کتابوں میں پہلے لوگوں میں اور آپ کی آمد کے وقت تھا کہ اسی صبح کو یہودی ایک دوڑتا ہوا پھر رہا تھا مکہ مکرمہ میں کہ آج رات کو کوئی بچہ پیدا ہوئی, یہاں نے کہا کہ ہاں عبداللہ کو وفات پا گئے تھے عبد المطلب کے بیٹے, ان کے ہاں ایک بچہ پیدا, ان کا ہائے افسوس نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی اور بنی اسماعیل کو چلی گئی. تو ذرا سیرت کو پڑھیں, اتنی دلچسپ ہے کہ آپ کو اور نشہ تاری کر دیں گے اور اس کے نشو ہی ہو جاؤ گے. ایک کتاب پڑھو گے پھر دوسری پڑھو گے تیسری پڑھو گے. اتنی کتابیں ہیں اردو عربی فارسی میں اور نعتوں پر. میرے پاس دو مجموعے ہیں, ایک کتاب ہے جس میں کہ سکھوں کی اور ہندوؤں کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں. ایک سکھ کی نعت کا مجھے ایک سبھی ہے, سلام ہے خواجہ بھگوان, سوا سلام ہے ہادی انسان, سلام ہے خواجہ بھگوان, یہ بھگوان داس بھگوان کی نعت ہے. اور ایک ٹھاکر داس حسین کی نعت ہندو کی. اس کو کس نے کسی سنا تھا کہ ایک آدمی آنکھوں کی نظر چلی گئی تھی تو اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی. آپ نے کہا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو, اس دعا کے بعد آپ کو آنکھیں روشن ہوگی. یہ حدیث میں آئے ہوئے واقعہ ہے, باقاعدہ اور روایت شدہ حدیث ہے. تو اس نے ٹھاکر داس حسین نے بھوان ٹھاکر داس حسین نے نعت لکھی ہے اور نعت لکھنے کے بعد اس کی گئی ہوئی آنکھیں روشن ہوئی ہیں اور پھر اس نے دوسری بھی لکھی ہے. دو نعتیں بھوان ٹھاکر داس حسین کی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم پر احسان ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ تو مومنین پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کے درمیان ایسے رسول کو باغت کی بعثت ہوئی, پیدا ہوئے, اتنا بڑا احسان ہوا. اللہ تعالیٰ کا کائنات پر جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور قرآن کے نزول سے بڑا اس طرح سے بڑے کوئی احسانات نہیں ہوئے اور ہمیں اور آپ کو ملے. لیکن سارے انگریزی میں آپ درخواست بھی لکھ سکتے ہو اور کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بول بھی سکتے ہو, کچھ بولے سمجھ بھی سکتے ہو, لیکن ہم لوگ کا ترجمہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھے ہوئے سارے نہیں سنا سکتے. ضرورت اس کو سیکھ لیں. اللہ پاک عمل کی توفیق کے ساتھ.